श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे थे। सातवें अध्याय के 18वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 19वें श्लोक की चर्चा होनी है। 14वें श्लोक में भगवान ने मुक्ति में प्रतिबंधक माया को बताया और माया रूपी जो प्रतिबंध है इसको निवृत्त करना अत्यंत कठिन बताया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माया का अतिक्रमण करना अति कठिन है और उसका एक ही उपाय है भगवत प्रतिपत्ति। इसे 14वें श्लोक के उत्तरार्ध में बताया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। तो मामेव ये प्रपद्यन्ते, इसमें मामेव में एवकार व्यावर्तक है उपाधि का, और जैसे आत्मा इत्येव उपासित इत्यादि में एवकार अनात्मा मात्र का व्यावर्तक है, ऐसे माम एव ये प्रपद्यन्ते इसमें एवकार बता रहा है कि अनात्मा तो अपरा प्रकृति है, उस अनात्मा अपरा प्रकृति जो तत्पदार्थ की समष्टि उपाधि के रूप में और त्वम पदार्थ के वेष्टि उपाधि के रूप में दो विभागों में विभक्त है, समष्टि उपाधि वेष्टि उपाधि, ये सब की सब जो सातवें अध्याय में बताई गई अपरा प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इसमें बताई गई जो आठ विभागों में विभक्त प्रकृति है अपरा, वही तत्पदार्थ की और त्वम पदार्थ की तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ है इनकी उपाधि बन जाती है। समष्टि भावों में रह करके तत्पदार्थ की उपाधि बन जाती है और वेष्टि भावापन्न होकर के त्वम पदार्थ की उपाधि बन जाती है। और माम एव ए प्रपद्यन्ते, इसमें एवकार व्यावर्तक है, वह अनात्मत्वेन रूपेण प्रसिद्धातो वेष्टि और समष्टि प्रकृति है, उस प्रकृति का व्यावर्तक है एवकार। तो जब त्वम पदार्थ की उपाधि और तत्पदार्थ की उपाधि मात्र को हटा देता है, एवकार के एवकार निराकरण करने के लिए कर रहा है, व्यावर्तक है, और जब उपाधि मात्र का व्यावर्तन होता है विवेक से, त्वम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन करता है, तो जो अवशिष्ट रहता है भागत्याग लक्षणा के आधार पर, वह अवशिष्ट रहने वाला तत्व है माम पदार्थ, जिसे वाक्यार्थ कहा जाता है, और उसी को ये प्रपद्यन्ते। तो जो जिज्ञासु शास्त्र और आचार्य के उपदेश के माध्यम से प्रपद्यन्ते यानी अनुभवन्ति। पद धातु गत्यर्थक है, गत्यर्थक धातु के तीन अर्थ होते हैं, प्राप्ति, ज्ञान, गमन। यहाँ ज्ञान लेना है, प्रउत्सर्ग होने से प्रकृष्ट ज्ञान, और ज्ञान में प्रकृष्टता है साक्षात्कार होता है, अप्रोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान भी ज्ञान होता है। तो ये माम एव प्रपद्यन्ते का अर्थ है, जो मेरा निर्विशेष स्वरूप है, नेति नेति अस्थूलम अणनु इत्यादि श्रुति वाक्य जिस अध्यारोपित अपरा प्रकृति का व्यावर्तन करते हुए निषेध के चरम अवधि के रूप में अवशिष्ट रहने वाला मेरा स्वरूप बता रहे हैं, चित जगत अधिष्ठान चेतन, वो मैं चिदानंद, और उसी का माम एव प्रपद्यन्ते यानि वो चिदानंद स्वरूप ही मैं हूं, इस रूप में अनुभव करता है। ये है यहां पर गीता में भगवान की प्रपत्ति, भगवत प्रतिपत्ति। और इस प्रकार की भगवत प्रपत्ति जो जिनको होती है, कहते एताम मायाम ते तरन्ति, ते एताम मायाम तरन्ति, वे ही जगत मात्र को अपने वश में करने वाली जो मेरी उपाधि रूपा माया है, प्रकृति है, उसका अतिक्रमण कर पाते हैं, उसके बंधन से मुक्त होता है। माया का अतिक्रमण करना है, माया के बंधन से मुक्त हो जाना, फिर वो प्रकृति के वश नहीं होते, प्रकृति उनके वश रहती है। तो ये था मायां ते तरन्ति, जो मायापति मैं हूं, माया का अधिष्ठान, माया को सत्ता स्फूर्ति देने वाला, उसी का मैं के रूप में अनुभव करने वाले ही माया को तर पाता है, यानी ज्ञान ही, आत्मज्ञान ही माया के अतिक्रमण का एक उपाय है, ब्रह्म साक्षात्कार ही। माया मामे ये प्रपद्यन्ते माया एतांतर अंतिते, इससे बताया गया। तो कहा यदि आप सर्वात्मा हैं तो सबको, सबके सब आपको ही अपनी प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव करके इस माया का अतिक्रमण क्यों नहीं करते, क्यों आपके ही प्रपन्न सबके सब नहीं होता है? एक प्रश्न उपस्थित हुआ तो 15वें श्लोक में उसका उत्तर दिया गया कि भगवान के प्रपन्न वे लोग नहीं हो पाते जो दुराचार संपन्न है, दुराचार में लगे हुए हैं। इसलिए कहा नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, तो जो मूढ़ है, श्रेय प्रेय का जिनको विवेक नहीं है, धर्माधर्म का विवेक जिनको नहीं है, कर्तव्य कर्तव्य विषयक विवेक से रहित, तो इसीलिए वे दुष्कृति हैं, अनात्मा शरीर आदि को ही आत्मा समझ कर गए। अनात्मा शरीर आदि को जो अनुकूल प्रतीत होता है उसकी प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुमोदित साधनों का भी उपयोग करने वाले, साधनों को भी स्वीकार करने वाले दुराचारी माना जाता है। दुष्कृति माना जाता है, पापाचारी। इसलिए नराधम है, और जो नराधम है यानी पामर है, वे पामर जन मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। उनमें विवेक क्यों नहीं है? तो कहते इसलिए कि माया अपरित ज्ञान, वो माया से यानी अपने परमात्मा ही चिदानंद ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ये जो स्वरूप विषयक अज्ञान है वो है माया, और उस माया की जो आवरण शक्ति है उस आवरण शक्ति ने चिदानंद स्वरूप को अवरुक्त कर रखा है। इसलिए श्रेय प्रेय का ज्ञान जो विवेक है उनके अंदर नहीं है, आत्मानात्म विवेक भी नहीं है, और श्रेय प्रेय विषयक विवेक भी नहीं है। इसमें कारण है कि उनका स्वरूप माया से अवरुद्ध है, कार्पण्य दोष से दूषित है। तो माया अपरित ज्ञान कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव में अर्जुन ने कार्पण्य दोष जिसको कहा उसी को यहां पर माया शब्द से मिले, और उससे जो है अपरित ज्ञान यानी ज्ञान शब्द से लेना विवेक को, आत्मानात्म विवेक और श्रेय प्रेय विषयक विवेक जिनका आवृत्त है अपरित है। और इसीलिए क्या हुआ कि आश्रम भावम आश्रिता, असुर भाव है असुरों का स्वभाव, असुरों का स्वभाव है कि शरीर ही आत्मा है, और फिर शरीर को ही आत्मा समझ करके शरीर को और इंद्रियों को जो जो अनुकूल है प्रिय है वह वह शास्त्र अननुमोदित मार्ग से भी प्राप्त कराना, यह असुरों का भाव यानी स्वभाव है, और उस स्वभाव को जो प्राप्त कर चुका है, मतलब माया के आवरण शक्ति तथा विक्षेप शक्ति ने जिनके बुद्धि में विवेक को भी अवरुद्ध कर रखा है, और विक्षेप शक्ति ने विपर्य को विपरीत संस्कारों को दृढ़ कर रखा है, उसके कारण नराधम है। नराधम होने से वे दुराचार में लगे हुए हैं, और दुराचारी होने के कारण माम न प्रपद्यन्ते, जो सर्वात्मा है मेरा स्वरूप सबकी प्रत्येक आत्मा के रूप में है, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते मेरे उस स्वरूप को। तो भगवान को प्रपन्न होने वाले कौन कौन हैं, भगवान को स्वीकार करने वाले? तो कहते हैं विचार है, वो पुण्यात्मा है, पुण्य कर्मों में प्रवृत्त है। तो 16वें श्लोक में बताया गया कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोरुण आर्को अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी से भर्तर्षभ। तो जो नराधम है पामर है वे तो भगवत भजन में लगते ही नहीं, उनके दृष्टि में ईश्वर है ही नहीं, नास्तिक है, वेद भी उनके दृष्टि में प्रमाण नहीं है, और समस्त जगत को नियंत्रित रखने वाला जगत का नियंता अंतर्यामी के रूप में कोई परमात्मा भी नहीं है, वे तो नराधम है, असत्वापादक आवरण विद्यमान है जिनकी बुद्धि में, इसलिए तत्पदार्थ की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते। लेकिन कुछ है जो तत्पदार्थ को स्वीकार करता है, और उनमें भी तत्पदार्थ का कुछ वाचार्थ ही स्वीकार करता है, वे अर्थार्थी हैं, और कुछ है, तत्पदार्थ का तत्पद का लक्षार्थ भी स्वीकार करके उसका भजन करने वाले। तो ऐसे चार बताए गए अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु। अर्थ है दुख दूर करने की इच्छा वाला, रोगादि को दूर करने की इच्छा वाला, अर्थार्थी है धनादि की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, और जिज्ञासु है अज्ञान निवृत्ति की इच्छा करने वाला, और एक ज्ञानी है उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। ऐसे चार भगवान के भक्त बताए गए। उनमें से 17वें श्लोक में बताया गया कि ये जो चार प्रकार के भक्त हैं उनमें से चौथे भक्त का ही भजन निरंतर होता है, वो नित्य युक्त है परमात्मा के साथ, क्योंकि उसके अंदर कोई कामना नहीं है। तो तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, तो ज्ञानी मेरे से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है आत्मा के रूप में, इसलिए वो कभी मेरे से अलग नहीं होता, स्वयं को स्वयं से अलग नहीं किया जाता। तो ज्ञानी परमात्मा को अपनी आत्मा समझता है, परमात्मा को स्वयं के रूप में अनुभव करता है, इसलिए कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्त। और एक भक्ति है वो, उनका भजन ही है, कोई दूसरा नहीं है। अर्थ अर्थार्थी का तो भजन ही है, दूसरा भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम, यानी अहम ज्ञानिनो अत्यर्थम प्रिय, ज्ञानी को मैं अति प्रिय हूं। और भगवान कह चुके हैं कि जैसा मुझे मेरे भक्त प्रेम करते हैं वैसा ही मैं उनसे प्रेम करता हूं। तो ज्ञानी मेरे से प्रिय और दूसरे किसी को समझता ही नहीं, ज्ञानी को अति प्रिय मैं ही हूं, इसलिए मुझे भी ज्ञानी अति प्रिय है। जितना प्रिय ज्ञानी को मैं हूं उतना ही प्रिय ज्ञानी मुझे है। और सबसे प्रिय होता है स्वयं का स्वरूप ही, और ज्ञानी को सबसे प्रिय परमात्मा है। इसका अर्थ है कि ज्ञानी परमात्मा को ही अपना स्वरूप समझ रहा है, और परमात्मा को भी ज्ञानी अति प्रिय है, इसलिए कि परमात्मा भी ज्ञानी में अपने आत्मभाव से अभिव्यक्त है। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थ। तो आत्मभावस्थ है हम, सबकी आत्मा होने पर भी परमात्मा सबके बुद्धि में आत्म रूप से अभिव्यक्त नहीं है, इसलिए परमात्मा सबको अति प्रिय नहीं है। और ज्ञानी की बुद्धि में आत्मा के रूप में अभिव्यक्त होने से ज्ञानी को अति प्रिय है परमात्मा, और परमात्मा को भी ज्ञानी अति प्रिय है, इसलिए कहा सत मम प्रिय का। ये जो 17वें श्लोक का उत्तरार्ध है उसमें ज्ञानी को अति प्रिय बताया भगवान ने। इसका अर्थ हुआ कि भगवान को बाकी अर्थ अर्थार्थी और जिज्ञासु प्रिय नहीं है, ऐसी विपरीत शंका किसी ने की, ज्ञानी को अति प्रिय बताया भगवान ने। तो कहा ऐसी बात नहीं है कि बाकी भगवान को प्रिय नहीं है। 18वें श्लोक के प्रथम पाद में भगवान ने बताया कि ये तीनों भी मुझे प्रिय है, उदारा सर्व ये वजह थे। जो मेरे प्रपन्न हुए, मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, मेरा भजन करने वाले भक्त हैं, चाहे वो आर्त हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञास हो, ये तीनों भी उदार हैं, इसलिए मुझे प्रिय है। तो कहा फिर वे भी प्रिय और ज्ञानी भी प्रिय, तो ज्ञानी की क्या विशेषता रही? तेषां ज्ञान नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्य थे इत्यादि से बताई गई। तो ज्ञानी में और बाकी में विशेषता यह है कि ये प्रिय है और ज्ञानी अत्यर्थ प्रिय है, क्योंकि वो ज्ञानी मेरी आत्मा है। तो ये कहते हैं ज्ञानी तू आत्मैव, ज्ञानी तू आत्मैव में तू शब्द पूर्ववर्ती जो तीन भक्त है भगवान के, उनकी अपेक्षा ज्ञानी में वैलक्षण में बताता कि ज्ञानी तो मेरी, ज्ञानी तो आत्मा है और आत्मा ही सबको प्रिय होती है। ये उपनिषदों का सिद्धांत है। सबसे प्रिय यदि कोई है, निरति से प्रेम प्रेमास्पद यदि कोई है तो आत्मा है और ज्ञानी आत्मा है, कहो तो सर्वात्मा है, ऐसा लिखती। और मैं मतम का अर्थ है ये मेरा निश्चय है, ज्ञानी तो आत्मा है, इसलिए वह अति प्रिय है आत्मा होने से, ये ज्ञानी की विशेषता है। और बाकी अपने अपने आप को सर्वात्मा नहीं मानते, अनुभव नहीं करते भाई सर, ज्ञानी को मैं सर्वात्मा हूँ ऐसा अनुभव, सर्वात्मा तो परमात्मा ही है, वो जो सर्वात्मा परमात्मा है उसी का मैं के रूप में अनुभव करता है ज्ञानी, इसलिए वह भी सर्वात्मा है, इसलिए वो मेरा भी स्वरूप ही होने से मुझे अति प्रिय है। तो आस्तिकस्य हि युक्तात्मा, इसमें ही का अर्थ है यस्मात्, स यानी वो ज्ञानी युक्तात्मा यानी मैं ही समस्त जगत का अधिष्ठान ब्रह्म हूं, इस रूप में समाहित चित्त है, इसलिए अनुत्तमां गतिं माम एव आस्तित, आस्तित का अर्थ है आरूढ़। तो अनुत्तमां गतिं इसमें बहुवी समास है, गति का विशेषण अनुत्तमां, नए तत्पुरुष समास करेंगे तो अर्थ निकलेगा न उत्तमा अनुत्तमा ने निकृष्ट गति, माम का विशेषण निकृष्ट गति यानी प्राप्त व्यक्त परमात्मा होता नहीं है, इसलिए अविद्यमाना उत्तमा यस्या यानी जिससे दूसरा कोई उत्तम नहीं है, नास्ति उत्तमा गति यस्या यानी जिससे उत्तम गति अन्य नहीं है, उसे कहा जाता है अनुत्तम गति, जिससे उत्कृष्ट दूसरी गति कोई नहीं होती। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम तद विष्णु परमम परम इत्यादि से बताई गई सा काष्ठा सा परागति, कठोपनिषद में बताया है कि वह परागति है, उससे उत्कृष्ट दूसरी कोई गति यानी प्राप्तव्य नहीं है। वो कौन है? माम यानी मैं हूं अनुत्तमागति, और उसी अनुत्तमागति मेरे में जो अरूढ़ हो गया है मतलब ब्रह्मनिष्ठ हुआ है, इसलिए वह मुझे अति प्रिय है, उसकी अहम वृत्ति कभी भी मेरे से अतिरिक्त अन्य किसी को आलंबन नहीं बनाते, हमेशा मैं उसकी अहम वृत्ति का आलंबन बन करके रहता हूं। इसलिए युक्तात्मा है, समाहित चित्त है, इसलिए वो आत्मा है, सर्वात्मा है। इस प्रकार ये ज्ञानी की एक विशेषता बताई। बाकी भक्त भी भगवान को प्रिय है, भगवान को कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता, लेकिन भक्तों में भी ज्ञानी भक्त भगवान को अति प्रिय होता है। निरतिशय प्रेमास्पद भगवान का यदि कोई है तो वो है ज्ञानी भक्त। अब ज्ञानी की ही और विशेषता बताई जा रही है 19वें श्लोक में, तो 19वें श्लोक का उच्चारण किया जा। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ये एक जन्म दो जन्म के साधना से जगत अधिष्ठान परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव नहीं होता। कई जन्मों तक जगत अधिष्ठान परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव प्राप्त करने के लिए बताए गए जो वेद ने उपाय है, निष्काम कर्म योग से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के, उन उपायों का अनुष्ठान करने में प्रवृत्त हुआ साधक, और ऐसे ज्ञान की साधना करते करते जो जन्म बिताए जा रहे हैं ऐसे अनेक जन्म ले रहे हैं। यानी कि ज्ञान की साधना के लिए नहीं बिताए जा रहे, भोग के लिए बिताए जा रहे जो जन्म, उन जन्मों को नहीं लेना। जिसे ये निश्चित हुआ कि नान्य पंथा विद्यते अयनाय तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करने से ही माया का अतिक्रमण होता है, संसार बंधन से मुक्ति मिलती है, और कोई दूसरा साधन माया के अतिक्रमण का है नहीं, ऐसा निश्चय हो गया जिसको। और माया के अतिक्रमण का उपाय भूत जो आत्मज्ञान है, उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए शास्त्र जो जो साधन बताते हैं उन साधनों में प्रवृत्त हुआ है, और निष्काम कर्म आदि साधनाएं करते करते जो जन्म बिताए हुए हैं उन जन्मों को यहाँ पर बहुनाम जन्मनाम शब्द से लेना। चित्त में ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अनेकों प्रकार के दोष होता है, और उन दोषों की निवृत्ति का उपाय लंबे समय तक आदरपूर्वक निरंतर करते रहने से उन दोषों की निवृत्ति होती है, और उन दोषों की निवृत्ति के लिए चित्त शुद्धि के लिए साधन का अनुष्ठान करते करते जब अनेक जन्म बीत जाते हैं और ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अंतिम दोष का निवर्तक साधन करने के लिए जो अंतिम जन्म मिला जिसमें ब्रह्म साक्षात्कार होना ही है, उस जन्म को अंतिम जन्म कहा गया। ऐसे अनेकों जन्मों के अंत में यानी जिस जन्म में अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होना है, उस जन्म में ज्ञानवान, तो ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और ये जिसको हो गया है वह नाम प्रपद्यते, मेरे में और उसमें जो प्रतिबंधक है अभाना पादक आवरण वह समाप्त हो जाता है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति होती है, परमात्मा तो सबकी आत्मा ही है ना, तो सबकी आत्मा होने से भले ही हम नहीं जान रहे, हमारी भी प्रत्येक आत्मा वही है, और वो हमारा स्वरूप होने से वह हमें नित्य प्राप्त है, और उसकी यदि अप्राप्ति महसूस हो रही है तो वो केवल आवरण मात्र होता है, अज्ञान से ही होती है, और उस आवरण की निवृत्ति ही नित्य प्राप्त की प्राप्ति मानी जाती है। ब्रह्मविद आत्मोति परम, इसमें कहा गया कि ब्रह्मज्ञानी को पर प्राप्ति होती है, ऊपर है परमात्मा, तो पर की प्राप्ति का स्वरूप बताते हुए भाष्कर भगवान ने वहां पर बताया अज्ञान की निवृत्ति, यही पर की प्राप्ति है। वो तो वही है आत्मा, वो मैं उसका जो मैं के रूप में अनादिकाल से अज्ञान है, अभाना पादक आवरण है, वह अज्ञान निवृत्त हुआ तो वह स्वयं प्रकाश मय के रूप में स्फुरित होता ही है। ऐसा होना ही भगवान की प्राप्ति करना है, इसलिए कहा कि ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ब्रह्म साक्षात्कार करके ज्ञानी के अभाना पादक आवरण की निवृत्ति होती है। अभाना पादक आवरण की निवृत्ति होना ही परमात्मा का प्रत्येक आत्मा के रूप में अज्ञान का निवृत्त होना ही भगवान की प्राप्ति है। तो भगवान को कैसे प्राप्त करता है, तो भगवान जैसे है उसी रूप में प्राप्त करता है, और शास्त्र की दृष्टि में परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कुछ है ही नहीं, जो दूसरा प्रतीत हो रहा है परमात्मा से अलग, आत्मा से अलग, अनात्मा, वह तो आत्मा में अध्यस्त होने से अध्यस्त की अलग सत्ता नहीं हुआ करती अधिष्ठान से, इसलिए सब का बाद करके सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो वासुदेव तत्व है, वह वासुदेव तत्व मैं इस रूप में वह ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है। इसे बताया जा रहा है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसा लगाना ज्ञान का स्वरूप है कि वासुदेव सर्वम इति, तो वासुदेव कहा जाता है सर्वम कलियुगम ब्रह्म में जो ब्रह्म है, और गीता का यहां प्रयुक्त वासुदेव शब्द है, ये शब्दांतर शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थांतर नहीं है, शब्दांतर है। सर्वम कलिदम ब्रह्म यह छांदोग्य उपनिषदस्थ वाक्य जिस ब्रह्म को, ब्रह्म शब्द से जिस तत्व को बताना चाहता है उसी तत्व को वासुदेव सर्वमिति इस शोकस्थ वासुदेव शब्द बता रहा है, इसलिए ब्रह्म है वासुदेव शब्द का। भागवत में कहा गया कि वसुदेव शब्द का अर्थ है शुद्ध अंतकरण, और उस शुद्ध अंतकरण में, निर्दोष अंतकरण में जो अभिव्यक्त होता है उसे वासुदेव कहते हैं। तो शुद्ध अंतकरण में अभिव्यक्त होता है परमात्मा का जो यथार्थ स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप है, ब्रह्म है। वह निर्दोष चित्त में मैं के रूप में स्फुरित होता है। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, स्वाम तनुम का अर्थ होता है निरुपाधिक स्वरूप, ज्ञेय स्वरूप, परमात्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है उसे स्वाम तनुम शब्द से कहा जाता है। और वो जो स्वाम तनुम है, स्वरूप है, उसे परमात्मा स्वयं ही अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन किसको? तस्य, तस्य से लिया गया यमेव एष वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा। इसमें तस्य शब्द से मात्र परमात्मा को ही जो चाहता है और परमात्मा से अतिरिक्त अन्य विषयों की चाह जिसके चित्त में से समाप्त हो गई है, परमात्मा काम मात्र जो है, जो परमात्मा को ही चाह रहा है मैं के रूप में, और वो शुद्ध, उसे शुद्ध चित्त कहा जाता है। बाकी सारी चाह मिट गई और मात्र एक परमात्मा की ही चाह है जिस चित्त में, आकांक्षा है जिस चित्त में, तीव्र मुमुक्षा जिसको कहा जाता है, वो है शुद्ध चित्त। और उस शुद्ध चित्त में परमात्मा मैं के रूप में अभिव्यक्त होता है, ब्रह्म अभिव्यक्त होता है मैं के रूप में। इसलिए वासुदेव शब्द से ब्रह्म को कहा जाता है, जो शुद्ध चित्त में अभिव्यक्त होता है उसे वासुदेव कहते हैं। और पूर्ण शुद्ध चित्त में मैं के रूप में अभिव्यक्त परमात्मा ही होता है, ब्रह्म ही होता है, इसलिए ब्रह्म है वासुदेव। और सर्वम इस शब्द से लेना, जो अविद्या अवस्था में भासमान ये प्रपंच है, समष्टि वेष्टि रूप से तत्पदार्थ की उपाधि और तुम पदार्थ की उपाधि के रूप में भास रहा है, वह सब। और इसलिए चराचर प्राणी भी फिर उस उपाधि के साथ तादात्म्य करके प्रतीत होने वाले, उनको भी सर्व शब्द से भोक्ता भोग्यात्मक जगत को ले लो। और ये भोक्ता भोग्य रूप जो जगत है वो सब का सब इसी वासुदेव जगत अधिष्ठान तत्व में कल्पित है। और कल्पित की अधिष्ठान से अलग कोई सत्ता नहीं होती, अधिष्ठान ही अध्यस्त का पारमार्थिक रूप हुआ करता है। इसलिए वासुदेव ही में ये सारा जगत अध्यस्त होने से, रस्सी में अध्यस्त सर्पादि के तरह, सुक्तिका में अध्यस्त रजत के तरह, ये सब का सब वासुदेव तत्व में यानी ब्रह्म में अध्यस्त है। इसलिए रजत का वास्तविक स्वरूप जैसे सुक्ति का है, सर्प का वास्तविक स्वरूप जैसे आपकी रस्सी है, ऐसे ही सारे जगत का पारमार्थिक स्वरूप वासुदेव ही है और वह वासुदेव मैं हूं। ऐसा इसलिए मेरे से अलग और कुछ है ही नहीं, सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीय, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो एक परमार्थ वस्तु परमात्मा ही है और वो मैं हूं। मैं देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न परमात्मा ब्रह्म हूं। ऐसी अनुभूति ये है वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। ऐसी अनुभूति जिसको हो रही है, ऐसी अनुभूति मान वह मान प्रपद्यते है, वो मुझे प्राप्त करता है। उसका अनात्मा न समष्टि न वेष्टि किसी भी उपाधि में आत्मभाव नहीं करता। उपाधि का भाग हो गया, उपाधि की अलग सत्ता रहती ही नहीं। जैसे विवेकी व्यक्ति सूर्य किरणों में जल चर्म चक्षु से दिखने पर भी उस जल को सूर्य किरण के रूप में ही ग्रहण करता है, विवेक नेत्र से उस जल को सूर्य किरण से अलग नहीं मानता। उसका उस जल का वास्तविक स्वरूप सूर्य किरण ही है। ऐसे जो नियम नियामक के रूप में विभक्त जगत है वो सारा नियम्य भी और नियामक भी मेरा ही विवर्त रूप है। सूर्य किरणों के विवर्त रूप जल के तरह और मैं सूर्य किरणों के तरह इन सब का पारमार्थिक रूप हूं, जगत अधिष्ठान। ऐसा अनुभव जिसको हो रहा है वह मान प्रपद्यते का मतलब मेरे रूप में उसका उसके बुद्धि में अज्ञान था, वो अज्ञान निवृत्त हो गया। अज्ञान की निवृत्ति ही वो मेरी प्राप्ति है, उसकी माया का अतिक्रमण हो गया। तो फिर उसकी अहम वृत्ति जो है मैं के रूप में मुझे ही आलंबन बनाएगी और कोई, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है। महान है आत्मा यानी स्वरूप जिसका, वो परमात्मा ही उसका स्वरूप है, इसलिए उसे है। और परमात्मा को उपनिषदें बताती हैं महतो महियान, वो महान से भी महान है। पृथ्वी से महान है जल, जल से महान है तेज, तेज से महान है वायु, वायु से महान है आकाश, आकाश से महान है माया, और माया भी परमात्मा के एक अंश में है। पादों से विश्वा भूतानि, त्रिपाद से अमृतं दिवि। तो निरतिशय महान यदि कोई है, देश और काल भी जिस माया का कार्य है वो माया देश और काल से भी अपरिछिन्न है, व्यापक है, और वह माया भी जिसके सामने परिछिन्न है, जिसके कल्पित एक अंश को ही स्पर्श कर पाती है, वो भी स्पर्श अविद्यक है। स्पर्श कहते संसर्ग को, वास्तविक तो संसर्ग ही नहीं। तो ऐसा निरतिशय महतो महियान यदि कोई है, निरतिशय महान तो परमात्मा है, वह महान है परमात्मा, और वही जिसकी आत्मा है, स्वरूप है, उसे महात्मा कहा जाता है। और उस स्वरूप का मैं के रूप में करामलकवत अनुभव कर रहा है। ऐसा महात्मा कहते हैं केवल दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, अर्थ है अति दुर्लभ है। ये महात्मत्व आता है, महात्मत्व का प्रयोजक है जगत अधिष्ठान का आत्मरूप से अनुभव। अरे जगत अधिष्ठान का आत्मरूप से अनुभव अति दुर्लभ है। ज्ञान परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव बहुत कठिन है, उसे सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती से अति दुर्लभ बताया है। और ज्ञान के बिना ये महात्मत्वता नहीं है, इसलिए ज्ञान दुर्लभ होने से ज्ञानी भी अति दुर्लभ है। भगवान कह रहे दूर सर्वे बताता है कि बड़ा मिलना कठिन है, और सुसर्ग लग जाता है तो उसमें अतिशयता बताता है, दुर्लभता में अति दुर्लभ, सुदुर्लभ का अर्थ निकलेगा, ऐसा ज्ञानी अति दुर्लभ है। तो इस प्रकार ये ज्ञानी की अन्य भक्तों की अपेक्षा विशेषता बताई है, और ये विशेषता वास्तविक विशेषता है। किस प्रकार का अनुभव अनेकों जन्मों के बाद होता है, अंतिम जन्म है, जगत अधिष्ठान का मय के रूप में अनुभव वैसा हो जाए जैसे अज्ञान अवस्था में हम लोगों को ये शरीर मय के रूप में अनुभव में आता है। इसके लिए शरीर का मय के रूप में अनुभव करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अनायासी हमारी अहम वृत्ति शरीर आदि को ही मय के रूप में पकड़ती है। ये स्थूल शरीर से लेकर के आनंदमय कोष पर्यंत तीनों शरीर मान लो, जिसकी अहम वृत्ति का आलंबन नहीं बन रहा है और मय के रूप में सारा जगत जिसमें कल्पित है, जो समस्त जगत का वास्तविक स्वरूप है, वही मय के रूप में अनायास विषय बन रहा है, जिसका आलंबन बन रहा है, ऐसा अनुभव अति कठिन है। और वो अनुभव जिसको हुआ वह महात्मा भी कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, ये बता करके ज्ञानी की प्रशंसा करते, ज्ञान की महत्ता बताई। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। बहुनाम जन्मनाम अंते में साधक अनेकों साधक जन्म बिताने के बाद ये अनुभूति होती है ये कहा जा रहा है। तो बहुनाम जन्मनाम ज्ञानार्थ संस्कार अर्जन आश्रयाणाम, बहुनाम जन्मनाम का अर्थ कर दिया कि ज्ञानार्थ संस्कार अर्जन करने में जिन जन्मों में साधक प्रयत्न कर रहा है ऐसे जन्मों को कहा जाता है ज्ञानार्थ संस्कार अर्जन आश्रय जन्म। आश्रयाणाम ये जन्म का विशेषण है, और ज्ञानार्थ संस्कार कहा जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए चित्त की शुद्धि। संस्कार कहते वासना को, शुद्धि को। तो ज्ञानार्थ संस्कार हुआ, ज्ञान है यही वासुदेव सर्वमिति इत्याकारक ज्ञान, और इस ज्ञान के लिए चित्त की अपेक्षित जो शुद्धि है उसे कहा जाता है ज्ञानार्थ संस्कार। ज्ञान होना है चित्त में, तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कारोदय होगा, वो किस में होगा चित्त में, अंतकरण में, और उस लेकिन शुद्ध चित्त में होता है, बिना सूक्ष्म और शुद्ध चित्त के ज्ञान नहीं होता। इसलिए जिस चित्त की जिस अवस्था में ज्ञान होता है उस अवस्था को संस्कार शब्द से शुद्धि को। तो ज्ञानार्थ संस्कार हुआ ज्ञानार्थ चित्त शुद्धि, और उस चित्त शुद्धि के अर्जन के लिए प्राप्ति के लिए जो साधना बताई है जिससे चित्त शुद्धि होती है, उन साधनाओं का अनुष्ठान जिन जन्मों में हो रहा है वे जन्म है ज्ञानार्थ संस्कार अर्जन आश्रय रूप जन्म। और ऐसे अनेकों जन्म बिता दिए, बहुत जन्म हुए, तब कहते हैं अंत यानी समाप्त हो, अनेकों जन्मों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना करते करते चित्त शुद्ध हो गया और अंतिम जन्म में ज्ञानवान हुआ, यानी प्राप्त परिपाक ज्ञान हुआ। पहले जन्मों में भी श्रवण मनन करते करते ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो ज्ञान जिस ज्ञान से माया का अतिक्रमण होता है, माया मेताम तरंति दे करके बताया, वो ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ज्ञानवान शब्द से लिया जा रहा है प्राप्त परिपाक ज्ञान। प्राप्त परिपाक ज्ञान है अभाना पादक आवरण की निवृत्ति में समर्थ ज्ञान, जिसे दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार कहा जाता है। वो है प्राप्त परिपाक ज्ञानवान मनुष्य ज्ञानी भक्त। वह माम प्रपद्यते, इसमें माम शब्द का अर्थ कर रहे हैं वासुदेवम प्रत्यगात्मानम। जो ज्ञानवान माम प्रपद्यते में माम शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं, वह जो अर्जुन को उपदेश देने के लिए वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में रथ पर खड़े हैं भगवान, वे भगवान कृष्ण का स्वरूप नहीं, अपितु माम का अर्थ है वासुदेव। वासुदेव है ब्रह्म। माम प्रपद्यते यानी मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है, उस स्वरूप को इसलिए प्रत्यगात्मा, वो परमार्थ स्वरूप है क्या, प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा है जगत का अधिष्ठान, और उसे प्रपद्यते का अर्थ कर दिया प्रत्यक्षतः, प्रपद्यते का अर्थ है साक्षात स्वरूप, मैं के रूप में उसी में स्थित हो जाता है ज्ञानवान। तो प्रत्यक्षतः प्रपद्यते का अर्थ है जैसे अज्ञानी शरीर का मैं के रूप में अनुभव करता है, ऐसे वह ज्ञानी मैं के रूप में मेरा ही अनुभव करता है। प्राप्त परिपाक ज्ञान मां प्रपद्यते। तो ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा, आकार बताया जा रहा, कैसा ज्ञान होना चाहिए। तो इसके प्रश्न करते हैं कथम, यानी किस प्रकार का अनुभव भगवान की प्राप्ति का उपाय। कहते वासुदेव सर्वमिति, सर्वम शब्द से ग्राह्य जो हो अविद्या अवस्था में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान नाम रूपात्मक जगत है उसे लेना, और वह जो नाम रूपात्मक जगत है वो सब का सब अध्यस्त है जिस ब्रह्म में, उससे वह अलग नहीं है। ब्रह्म ही समस्त जगत की आत्मा है, अधिष्ठान है, इसलिए सारा जगत ब्रह्म ही है, वासुदेव ही है। इस रूप में ज्ञान इति ज्ञानवान है, ऐसा लगना, ऐसा ज्ञान जिसको होता है वह फिर वो जो वासुदेव तत्व है जगत का अधिष्ठान, उसी रूप में अपने आप को देखता है। सर्वात्मा अधिष्ठान को कहा जाता है, और सर्वात्म रूप से अनुभूति अपनी होना का अर्थ है जगत अधिष्ठान के रूप में स्वयं का अनुभव होना। मैं सर्वात्मा का अर्थ है सारा जगत मेरे में ही अध्यस्त है और मैं ही समस्त जगत का अधिष्ठान हूं। ये जैसे रस्सी का विवर्त सर्प है, रस्सी सर्प का आत्मा है, वास्तविक स्वरूप, आत्मा का अर्थ होता वास्तविक स्वरूप। मैं सर्वात्मा हूं का अर्थ है कि मैं ही समस्त जगत का वास्तविक स्वरूप हूं। और जो दिख रहा है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से वह अध्यस्त स्वरूप है और उनका पारमार्थिक स्वरूप मैं इस रूप में अनुभव ये स्वयं के सर्वात्म भाव की अनुभूति है। मैं ही जगत का अधिष्ठान हूं इस रूप में। तो यह एवं सर्वात्मानम माम प्रपद्यते माम प्रतिपद्यते। तो एवं मैंने पूर्वोक्त प्रकार से सर्वात्मा मुझे जो प्राप्त करता है तो महत्व महियान तो एक मैं ही हूं महात्मा और मुझे उसने अपने आत्मा के रूप में प्राप्त कर लिया अनुभव कर लिया इसलिए वह भी महात्मा है। तो यह एवं सर्वात्मानं मां प्रतिपद्यते महात्मा वह महात्मा है ज्ञानी। महात्मा का अर्थ कर रहे हैं न तत्समः अन्य अस्ति अधिको वा तो उसके समान दूसरा कोई है नहीं और उससे अधिक भी नहीं उसके समान नहीं का अर्थ सब उसके उससे बड़े होंगे कहते ऐसा भी नहीं न तो कोई बड़ा है उससे न कोई उसके बराबर है का मतलब स्वरूप सा काष्ठा सा परागति जो कहा गया वो है वो परमात्मा से बढ़कर के और कुछ नहीं है ना और वही परमात्मा ये बना है बनाया का मतलब पहले से अनुभव कर रहा है अपने परमात्म रूपता का अज्ञान उसका दूर हुआ है तो फिर उससे बढ़कर के दूसरा कोई है नहीं न उससे अधिक दूसरा कोई है वही निरतिशय महान है महत्व महियान है और जिसके कारण वो महत्व महियान है उसके कारण करते हैं अतः सुदुर्लभ वो अति दुर्लभ है स मनुष्याणां सहस्रेषु इति उक्तम वो अति दुर्लभ क्यों है तो इसलिए कि पहले कह चुके हैं कि जगत अधिष्ठान परमात्मा का आत्म रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने वाले ज्ञानार्थ प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में कोई कोई ही होते हैं मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये और यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मानवेति तत्त्वतः तो ऐसे लोगों में कोई कोई होते हैं जो मुझे फिर तत्त्वतः जानते हैं ऐसा वहां पर कहा तत्व तो जानना यही है कि समस्त जगत का अधिष्ठान परमात्मा मैं इस रूप में जानना ऐसा पहले कह चुके इसलिए कहते हैं कि वो अति दुर्लभ है कोई कोई ज्ञान की साधना करने वाले साधकों में से साधक उस परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव कर पाता है और महात्मा बन जाता है निरति से महान बन जाते हैं उससे महान फिर कोई नहीं होता। 20वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।